Tunawapongeza shababu Somali, wamejenga iza kwa damu na mali. Tunawapongeza shababu Somali, wamejenga iza kwa damu na mali. Wamekita na imani kama jabali, wameshona raya kwa sanda za marijali, wanatetemesha madola mbali mbali. Uliza Amerika watayajibu maswali. Wamezungukwa na makafiri kila pahali, na imani zao zazidi kuwa kali. Wanapambana licha ya uchache wa silaha, wakitingishwa wanazihimili hali. Wanajigamba mbele ya kafiri, wanasema kanuni zenu tunazitupilia mbali. Hatutishiki na majeshi yenu na vifaa, si tumeundwa na Qur'ani ya ghali. Hao ni mashuja, hawajali mauti, tena ni masimba wa jalla jalali. Hao ni mashuja, hawajali mauti, tena ni masimba wa jalla jalali. Wanakumbatia mauti yao kihalali, walishazoea mapambano toka awali. Wanakimbilia ndani ya vita kifahali, hawajali tena lawama hawajali. Vikinadi vita wanaitika hawalali, kutusi wa dini katu hawakubali. Na usiku wao wanakesha wakiswali, na mchana wao kwenye vita vikali. Vikinadi vita wanaitika hawalali, kutusi wa dini katu hawakubali. Na usiku wao wanakesha wakiswali, na mchana wao kwenye vita vikali. Mola wanusuru Al-Qaeda Somali, wazidishe nuru kila mahali. Mola wanusuru Al-Qaeda Somali, wazidishe nuru kila mahali. Umma wetu ewe umma wa fahari, ni kizazi kilo jama rijali. Kama nyuki kwa mzinga wa asali, Wanafiki wenye chuki wa fembali. Mashehe waovu wanayaficha ya ukweli, wanauza dini thamani chache ya mali. Kuna wanawake na viume vijasusi, vinadhalilika chini ya viserikali. Wajipendekeza kwa makafiri, ili hali mashukio yao chini ya moto mkali. Wapiga jihadi kwa mbinu za kila sampuli, na vijana wengi haki wameikubali. Nanga imeinua ni meli ya jihadi. Dhulma inapasua kwa mshindo mkali. Nanga imeinua ni meli ya jihadi. Dhulma inapasua kwa mshindo mkali. Umma wetu ewe umma wa fahari, ni kizazi kilo jama rijali. Kama nyuki kwa mzinga wa asali, Wanafiki wenye chuki wa fembali. Wanafiki wenye chuki wa fembali.